Spada, spadaj rata. Synoptycy potwierdzają. Od teraz 5% każdej raty spłaci za państwa MediaMarkt. W ofercie do 50 rat 0%. RRSO 0%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 lipca, minęła 11. Karolina Kozińska zaprasza na serwis. Iga Świątek powalczy o koronę królowej Wimbledonu. Kontrole na granicach działają, ruch odbywa się bez większych utrudnień. Tarnowska policja poszukuje mężczyzny, który wieczorem rzucił się z nożem na grupę nastolatków. Iga Świątek stanie dziś przed szansą zdobycia pierwszego w karierze tytułu wielkoszlemowego na kortach trawiastych. W finale Wimbledonu, najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju świata, zmierzy się z Amerykanką rosyjskiego pochodzenia Amandą Anisimową. 13 lat temu w finale Wimbledonu grała Agnieszka Radwańska. Jak dziś widzi szansę Igi, o tym Krzysztof Łoniewski. Agnieszka Radwańska grała w finale Wimbledonu w roku 2012. Wtedy uległa Amerykance Serenie Williams. Dziś stawia zdecydowanie na Świątek. Ma takie przebicie w swojej mocy, w sile, w prędkości. Na każdej po prostu nawierzchni jest w stanie grać. Nawet jakby miała grać na plaży, na piasku, to sobie poradzi, bo jednak to jest tak dominujący tenis. Tenisowy ekspert Eurosportu Lech Sidor tak mówi o najmocniejszej stronie finałowej rywalki, naszej rakiety numer 1. Anisimowa gra z racji warunków fizycznych. Większość piłek z góry w dół i to są piłki nieprzyjemne, bo to jest bardzo mocne granie z niskim kozłem. A Iga do tej pory na swojej drodze takiej zawodniczki nie miała żadnej. Początek finałowego starcia przy Church Road w Londynie o 17. Dodajmy, że dla Igi będzie to szósty finał wielkiego szlema. Nasza tenisistka ma zaledwie 24 lata. Kontrole na granicach działają, ruch odbywa się bez większych utrudnień, zapewnia kierownictwo MSWiA. Jedynie wczoraj na pograniczu z Niemcami wystąpił korek, co miało związek z powrotami Polaków pracujących w tym kraju do domów. Służby obiecują zmianę pewnych procedur, tak by w kolejne weekendy sytuacja się nie powtórzyła. Kontrole się sprawdzają, nie są zbyt uciążliwe i przynoszą wymierne efekty. Tak, to co dzieje się na granicach z Niemcami i Litwą, ocenia szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Mamy zatrzymanych samych migrantów i kurierów 28 osób. W tej chwili trwa przekazanie 13 migrantów w stronie litewskiej, wczoraj zatrzymanych. Minister będzie rekomendował przedłużenie kontroli o kolejne 60 dni. Są również zalecenia, jeśli chodzi o kontrolę pojazdów na granicy z Niemcami. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak obiecuje, że służby drogowe wprowadzą mniej uciążliwe kontrole. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaproponuje pewną korektę, jeżeli chodzi o organizację ruchu, między innymi na przejściu granicznym w Świecku. Działania służb podległych pod MSWiA wspiera wojsko. Żołnierze działają na trzech odcinkach granicznych z Niemcami, Litwą i Białorusią. W operacji bierze udział 6 tysięcy wojskowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tarnowska policja szuka mężczyzny, który wieczorem w centrum miasta ranił nożem przypadkowo spotkanego nastolatka. Napastnik wieku 25-30 lat miał zaczepiać grupę nastolatków i podczas sprzeczki rzucić się z nożem na 17-latka, raniąc go w brzuch. Mężczyzna z niewiadomego powodu zaatakował jednego z poruszających się w grupie chłopców. Z naszych ustaleń wynika, że to był gwałtowny atak z niewiadomej przyczyny. Mówił Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Poszukiwany mężczyzna jest wysoki, ma krótkie włosy i utyka na jedną z nóg. Maturzyści, którzy uważają, że źle oceniono ich egzamin, mogą już składać odwołania. Pierwszy krok to złożenie wniosku o przejrzenie pracy maturalnej, mówi Agnieszka Muzyk, dyrektorka Łomżyńskiej Komisji Egzaminacyjnej. Sugeruję, by czynić to w formie elektronicznej, czyli przez system ZIU, do którego hasło i loginy uczniowie zdający mają. Natomiast jeśli nie zdał tylko z jednego przedmiotu, może niezwłocznie złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej w sierpniu. Pełne wyniki matur uwzględniające wyniki zdających w terminie dodatkowym oraz w terminie poprawkowym będą znane 10 września. Podano przyczynę katastrofy Dreamlinera w Indiach, do której doszło 12 czerwca. Indyjskie Biuro do Spraw Badania Przyczyn Katastrof opublikowało raport, według którego kluczowy problem wystąpił już 3 sekundy po starcie. Oba silniki Boeinga 787 Dreamliner niemal jednocześnie zostały odcięte od dopływu paliwa, co doprowadziło do całkowitej utraty mocy maszyny. Nagrania z kokpitu ujawniają zaskoczenie pilotów, którzy nie potrafili wyjaśnić odcięcia paliwa. Wstępny raport nie wskazuje, co lub kto doprowadził do awarii układu paliwa. W katastrofie zginęło 260 osób, w tym 19 na ziemi. To największa rekonstrukcja średniowieczna w Europie. Na polach Grunwaldu po południu inscenizacja słynnej bitwy. A jak wygląda życie w rycerskiej wiosce? O tym mówi łuczniczka Dorota Fabiś.

Sprawdzimy, kiedy Maroko jest najlepszym kierunkiem dla surferów, ale też opowiemy o tym, jak pewien produkt wykorzystywany przez wielu z nas zmienił społeczną sytuację marokańskich kobiet. I tak się też złożyło, że dziś swoją wiedzą zgodziły się podzielić ze mną wspaniałe kobiety. Wiele kobiecych głosów również usłyszymy w północnoafrykańskiej muzyce, którą przygotowałam na to nasze dzisiejsze spotkanie. A zaczniemy od najnowszego utworu pochodzącej z Casablanki Mariam Abluafy, która śpiewa o 1000 dzikich i nieokiełznanych koni. Próbuje te konie ujarzmić, ale tę walkę przegrywa. Do tego utworu powstał też teledysk, w którym widzimy rozgrzaną do czerwoności pustynię, ale widzimy też miasto Essaouira. Za chwilę będziemy się przemieszczać z Essaouiry na wschód, w stronę Marrakeszu. Since I was a little child, thousands of horses in the Métis bold and wild. Against my head, against my heart, all what they wanted is to go outside. So I tried to pet them. I tried to lead. I tried to control them. They run on tears. I stopped to feed them. I let them starve. I stopped to tame them. They turn me out of free. And the horses won. Podnóża Atlasu Wysokiego, 150 kilometrów od wybrzeża Atlantyku w głąb afrykańskiego lądu, leży czerwone miasto. jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Maroka, Marrakesz, o którym opowie dziś Państwu geografka, pisarka i podróżniczka Beata Lewandowska-Kaftan, z którą łączymy się dziś w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie tak dawno ukazała się Pani najnowsza książka, w całości poświęcona Marrakeszowi i jego mieszkańcom. Marrakesz, miasto świętych i gwiazd. Taki jest jej tytuł. Po opowieściach o Afryce subsaharyjskiej i o Zanzibarze, ten północnoafrykański kierunek, który jest taką mieszanką różnych wpływów kulturowych, no, to musiała być dla Pani zupełnie nowa Afryka, tam gdzie wpływy arabskie mieszają się z berberyjskimi i z europejskimi również, gdzie z jednej strony jest pustynia, ale są też góry, są też piaszczyste wybrzeża, no i do tego tętniące życiem kupieckie miasta. Jak myśli Pani o Maroku i Marrakeszu w kontekście swoich dotychczasowych podróży po Afryce? Tak, Maroko i Marrakesz to rzeczywiście zupełnie inny świat niż Afryka subsaharyjska, wschodnia czy południowa, którą odwiedzałam najczęściej. To jest Orient, to jest taka kwintesencja Orientu, zupełnie inna kultura, czy też kultury niż te kultury Bantu, czy inne kultury afrykańskie. Bardzo kraj taki spójny religijnie, choć tak jak pani słusznie mówi, szczególnie Marrakesz, to jest miejsce bardzo wielokulturowe. Więc z jednej strony kompletnie inaczej, inne wzory, kolory, zapachy, a z drugiej strony trochę podobnie, bo mnie się Marrakesz wydaje być takim pustynnym portem, takim miejscem, do którego zmierzały karawany z różnych stron, również z Afryki subsaharyjskiej, również ludzie stamtąd pojawiali się w Marrakeszu i to jest taki wielki port, który ich gościł, a później wchłaniał i zebrał w sobie tę rozmaitość kultur i berberyjskich, bo to Berberowie założyli Marrakesz i arabskich, Arabowie przyszli później, ale właśnie też afrykańskich, szeroko pojętych afrykańskich wpływów, szczególnie z Afryki Zachodniej, a później na to nałożyły się jeszcze wpływy europejskie i Francuzi, i Hiszpanie, no a teraz my przybysze z całego świata. Dla mnie Marrakesz jest taką z jednej strony kwintesencją Maroka, bo to jest takie miasto, które jest według mnie najbardziej marokańskie ze wszystkich miast, a właśnie z drugiej strony czaruje tą wielokulturowością. I jeśli pyta pani o porównanie, to można, przyszło mi do głowy, że on jest w jakiś sposób no nie tyle podobny, co ma pewną wspólną cechę z Zanzibarem, który też jest taką mieszaniną kultur właśnie Orientu i Bantu i kultur Bantu i też jest dosłownie portem, taką bramą Afryki był przez wiele wieków, a więc coś tam wspólnego, ta wielokulturowość i barwność i jest wspólnego między tymi dwoma miejscami pozornie kompletnie odmiennymi. Pustynny port. Bardzo pięknie to pani sformułowała. Tak będę myślała o Marrakeszu. Opisuje pani w swojej książce takie miejsca w Marrakeszu jak plac Jami Alfana czy ogród Jacques'a Majorella. Miejsca, do których turyści na pewno trafią, ale też zabiera ich pani na podwórza riadów, czyli tradycyjnych marokańskich domów. Docieramy do autentycznych, niezwykłych sklepów czy na suki, arabskie targowiska. Gdzie pani zdaniem bije dzisiaj serce Marrakeszu? Jaki jest ten prawdziwy Marrakesz? Ja myślę, że serce Marrakeszu bije wszędzie, tylko naszą rolą jako przybyszów jest je dostrzec, jest je usłyszeć, dlatego że nawet plac Jami Alfana, który szczerze mówiąc nie bardzo lubię z różnych powodów, potrafi być urokliwy i niezwykły bardzo późno wieczorem albo bardzo wcześnie rano, dlatego że trzeba Marrakeszowi dać czas. To jest takie miasto, w którym ludzie, przybysze, szczególnie turyści, którzy wpadają na dzień, dwa, a już nie daj Boże na wycieczkę z Agadiru na 6 godzin, wracają z bolącą głową i wrażeniem, że to jest chaos i jedna wielka komercja. Wszyscy chcą im coś sprzedać i zaproponować. Dlaczego? Dlatego, że przy takim króciusieńkim pobycie oni są w miejscach, które w połowie, w których połowa ludzi obecnych to są turyści, a druga połowa to są ci, którzy ich obsługują. A wystarczy troszeczkę pójść dalej. Nawet jeżeli jesteśmy w Medynie, to jeżeli pójdziemy do Kasba, czyli na południu, ja tam najbardziej lubię mieszkać właśnie w tej części, albo do północnej Medyny, już poza te miejsca z tymi wszystkimi atrakcjami turystycznymi, przed którymi zatrzymują się wycieczki autokarowe, to zobaczymy normalne normalne. Zobaczymy prawdziwy Marrakesz, uśmiechnięty, spowolniony, chaotyczny na swój sposób. Zjemy w lokalnej knajpce, idźmy do takiej, w której nie ma turystów, to na pewno posmakujemy tego, co jedzą Marokańczycy. Idźmy na drobny, na mały, lokalny bazar. One się mieszczą gdzieś tam często w bramach, zaułkach. Idźmy po chleb do Ferranu, czyli do piekarni i wtedy zobaczymy ten Marrakesz tradycyjny. Ale wyjdźmy też poza mury. Wspomniała pani o ogrodach Majorel, do których prawie każdy turysta trafia i słusznie, bo są niezwykłe, ale warto przejść się po Geliz, dzielnicy nowej, tak zwanego Villeneuve, czyli tego nowego miasta, które zbudowane zostało na początku XX wieku, kiedy pojawili się Francuzi na 50 lat w Marrakeszu, niespełna 50, i zobaczymy piękne, modernistyczne wille, zobaczymy dekoracje Art Deco, zajrzymy do galerii sztuki, tam też bije serce Marrakeszu. Bo ten prawdziwy Marrakesz to nie tylko ten Marrakesz sprzed 1000 lat, który oglądamy w Medynie, ale też ten nowy Marrakesz, który jest nieprawdopodobnie ciekawym i bardzo artystycznym miastem, o czym nie wszyscy pamiętają. O tym wchodzeniu głębiej i o tym, jak pachnie, jak smakuje Marrakesz, jeszcze dziś na pewno powiemy, ale ja chciałam jeszcze zapytać panią, jak brzmi to miasto, jakie melodie niesie i z jaką muzyką spotkała się pani w tym miejscu? Pierwsze skojarzenie, jakie mam z Marrakeszem, to jest ta cudowny zaśpiew muezinów wołających na modlitwę, który mnie zwykle budzi wcześnie rano, na pierwsze wołanie jeszcze przed świtem i bardzo, bardzo to lubię. Zaraz potem odzywają się ptaki, ponieważ nawet w Medynie, której niewiele jest zieleni, to w każdym na patio każdego z domów, praktycznie każdego, jest jakieś drzewo i tam mieszka mnóstwo ptaków i bardzo lubię ten ich poranny świergot, trochę inny od tego, który znamy z naszych lasów czy zagajników, ale oczywiście, jeśli chodzi o muzykę, muzyka gnała, czyli muzyka, która przybyła z zachodniej Afryki razem z niewolnikami przyprowadzanymi z tamtych regionów przez karawany, to jest przeciekawa społeczność, taka muzyka transowa z powtarzalnym rytmem i z powtarzalnymi refrenami. Można ją usłyszeć również na placu Jami Alfana, którym tym, że prawdziwy koncert gnała, warto się wybrać do jakiegoś riadu, co jakiś czas ogłaszają gdzieś koncert gnała i wtedy posłuchamy w spokoju rzeczywiście dobrych wykonań. No i jest Muzeum Muzyki, do którego też warto pójść, posłuchać muzyki berberów, takiej niezwykle energetycznej, pełnej uderzeń w bębny, muzyki z berberyjskich górali z Atlasu, albo saharyjskiego bluesa z południa Maroka. No to lubię najbardziej chyba i tego najczęściej słucham. W książce Beaty Lewandowskiej-Kaftan przeczytają też państwo o transowych tańcach saharyjskich nomadów, o roli klaskania, ale również o wielu niezwykłych instrumentach z północy Afryki. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę, a teraz posłuchajmy utworu Marokanki i kobiety świata wychowanej w Marrakeszu, dla której rdzeniem twórczości jest tradycyjna muzyka arabska, ale także poezja z Sahary Zachodniej, no i do tego duchowe tradycje sufickie. Lik, to znaczy dla ciebie, a przed nami artystka, której pseudonim brzmi بغيت نقول لك شحال شحال من كلمة بغيت نغني لك شحال من نغمة بغيتك تشوف ذاتك في قلبي وترتاح بغيت نشهد ليك ونقول شحال شحال تنبغيك معك عشت وحلمت وتمنيت وحققت وما زال بغيت نطوف ونشوف معك بلدان وبحور وعراسي وجبال Marrakesz, miasto świętych i gwiazd. To jest tytuł najnowszej książki Beaty Lewandowskiej-Kaftan, która jest dziś naszą gościnią. Nie możemy pominąć w tej rozmowie tematu tytułowych świętych, bo Marrakesz ma ich aż 7. To zresztą liczba, która będzie się pojawiała w rozmaitych kontekstach. I nie są to wymyślone postaci. Są to historyczni, muzułmańscy uczeni, mistycy, prawnicy, którzy czczeni są jako ci duchowi opiekunowie tego miasta. Kilku z nich żyło w XII wieku, inni trochę później. Istotne jest dziś dla mnie to, czego dowiadujemy się o Marrakeszu poprzez ich historię. Czy dzięki nim, dzięki ich historiom łatwiej jest Marrakesz zrozumieć? Przede wszystkim myślę, że charakterystyczną rzeczą dla opowieści o siedmiu świętych Marrakeszu jest to, jak oni się w ogóle pojawili. Ta idea pielgrzymki do grobów świętych, siedmiu świętych Marrakeszu pojawiła się bowiem tak troszeczkę nie bez powodu. Tradycja pielgrzymek do grobów świętych mężów, dzięki czemu na ludzi spływa baraka, czyli błogosławieństwo, jest bardzo starą tradycją sprzed średniowiecza jeszcze i była bardzo popularna wśród Berberów. Władcami Maroka i Marrakeszu były najpierw trzy dynastie berberyjskie, a potem pojawili się Arabowie. Byli to Sadyci, a później Alawici. I właśnie sułtan Mulej Ismail, krwawy skądinąd sułtan alawicki, pozazdrościł Berberom tych pielgrzymek zwanych Ziyarat właśnie do grobu świętych mężów. I krótko mówiąc, wymyślił pielgrzymkę do siedmiu świętych Marrakeszu właśnie skupiając się na świętych i mistykach arabskich. Bo wszyscy święci, do których pielgrzymuje się w Marrakeszu, są pochodzenia arabskiego. Właśnie po to, żeby tą arabskość wprowadzić do tradycji miasta. Myślę, że też w tę historię można się zagłębić podczas lektury pani książki, ale jeszcze chciałam jeden ważny wątek poruszyć, bo pisała pani o tym, że odwiedzając Marrakesz, szuka pani nowych miejsc, ale też lubi pani wracać do domów, które już pani zna, które dają to poczucie bezpieczeństwa i czegoś takiego znajomego. To jest też coś, czego myślę potrzebujemy, chociaż trochę w każdej podróży w nieznane, by jakieś te elementy znajome odnaleźć. No ale wracamy też przecież do ludzi, do konkretnych osób. Jak opisałaby pani tę marrakeszańską gościnność? Marokańczycy są bardzo, bardzo gościnnymi ludźmi. Zetknęłam się z tym nie tylko w Marrakeszu, w innych miejscach w Maroku także. Rzeczywiście gościa należy przyjąć, najpierw napoić, szczególnie jeżeli jesteśmy na pustyniach, a większość, znaczy znaczną część kraju pokrywają pustynia, więc najpierw zostaniemy poczęstowani na pewno szklaneczką wody, a kiedy już ugasimy pragnienie, dostaniemy na pewno szklankę sycącej herbaty marokańskiej z miętą i bardzo, bardzo słodkiej. Ale ta gościnność przejawia się w takiej gotowości do pomocy, w takiej życzliwym zainteresowaniu tym, czego nam trzeba, w wielkiej tolerancji również dla wszelkich gaf, które popełnimy, bo pewnie je popełnimy, choć zawsze zachęcam, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o kulturze danego kraju, o obyczajowości, o tym, co wypada, a czego nie wypada. Bo tam nie spodziewajmy się, że w Marrakeszu ktoś na nas nakrzyczy, jeśli uzna, że jesteśmy nieodpowiednio ubrani, ale sami powinniśmy zadbać, aby nie odsłaniać za wiele tego ciała, bo jednak u starszych osób będzie to budzić skrępowanie przede wszystkim, tak? I odwzajemnijmy uśmiech, odwzajemnijmy pozdrowienie, warto się tam chociaż nauczyć przynajmniej paru słów. W każdym razie Marokańczyk chętnie zaprosi, chętnie wda się z nami w rozmowę, jeśli tylko będziemy potrafili się porozumieć. Marokańczycy, wielu w Marrakeszu ludzi mówi po angielsku, więc nawet ta znajomość francuskiego nie jest barierą do kontaktu. No a jeśli już zostaniemy zaproszeni do domu, to zostaniemy ugoszczeni po królewsku. Będziemy, że tak powiem, jeść, jeść i jeść. Na stole będą się pojawiały kolejne potrawy. I tak naprawdę gościowi się daje wszystko to, co się ma najlepszego. I nie ma limitu, to znaczy w marokańskich tradycyjnych domach szczególnie rodzina, czy sąsiedzi, czy przyjaciele, jakby w cudzysłowie mają prawo pojawić się nawet bez uprzedzenia. Nie trzeba wystosować do nich zaproszenia. Mogą po prostu przyjść, bo uznają, że chcą się podzielić potrawą, na przykład, którą sami przygotowali. To życie jest bardzo takie grupowe, bardzo Marokańczycy tego potrzebują. Lubią żyć w kręgu szeroko rozumianej rodziny. Daje im te poczucie bezpieczeństwa, jest takim oparciem. No i my, jeśli zdobędziemy ich zaufanie, też zaznamy właśnie tego takiej nieograniczonej praktycznie gościnności z ich strony. No to skoro rzecz o trosce i uważności na drugiego człowieka, posłużę się cytatem z książki Katarzyny Ławrynowicz, który też wykorzystała pani w swojej książce, o tym, że przyrządzanie smakowitych potraw to w Maroku jest język miłości i że starannie przygotowywane posiłki to jest ten znak, że ktoś jest dla nas ważny. No to jest oczywiście taki kod, którym posługują się ludzie na całym świecie, ale w Maroku zdaje się, że do tego jedzenia przykłada się naprawdę duże znaczenie. Nie opowiemy dziś o wszystkim, czego warto spróbować, ale możemy stworzyć taką niewielką mapę smaków. Kiedy ja myślę o Maroku, to myślę po pierwsze o przyprawach i o dodawaniu różnych słodkich smaków tam, gdzie bym się ich nie spodziewała, chociaż te połączenia zazwyczaj okazują się trafione. Na jakie smaki, być może takie nieoczywiste dla nas Europejczyków, warto być otwartym, podróżując do Maroka? No na pewno trzeba się przygotować na to, że słynna herbata marokańska, którą dostaniemy jako gość, czasami jako klient sklepu czy warsztatu, do którego przyjdziemy, jest niesamowicie słodka. Marokańczycy już się nauczyli, że Europejczycy zwykle krzywią się na tak dużą ilość cukru i nieraz pytają, czy z cukrem, czy bez, ale są bardzo rozczarowani, jeśli powiemy, że bez. Więc zdobądźmy się na odwagę i wypijmy, bo ona rzeczywiście, ten cukier, no jest w pierwszym momencie, jest go za dużo, ale rzeczywiście on cudnie podkreśla smak tej zielonej herbaty z dużą ilością mięty. Ona jest parzona, nie będę się teraz rozwodzić bardzo długo i zawile. Ma mieć piankę na wierzchu, ma być słodka i bardzo aromatyczna. Warto się też nauczyć, wspomniała pani o, i to bardzo charakterystyczne, o łączeniu smaków ze słodkościami. Jedną z takich cudownych dla mnie potraw jest pastilla. To jest taki przekładaniec z ciasta, powiedzmy, to jest zbliżone do filo czy do francuskiego. Między tym jest takie nadzienie, tradycyjnie to było z mięsa gołębia, teraz się robi raczej z kurczaka, z jajka i czasami te nadzienia są dwa czy trzy, tych warstw powinno być dużo. Na koniec się zawija jakby całą tę pastillę, przykrywa od góry tym ciastem, wkłada do pieca, a na koniec posypuje zmielonymi migdałami i cukrem pudrem. Wydaje się absurdalne, ale naprawdę połączenie dość ostrego smaku tego nadzienia z bardzo słodkim cukrem jest fantastyczne. Jeszcze powiem o harirze, bo harira to jest taka też zupa, której wszędzie spróbujemy. Ona jest też dość pikantna i najlepiej smakuje zagryzana daktylem albo bardzo słodkim ciasteczkiem shibakia, które dosłownie ocieka miodem ale to połączenie ostrego i słodkiego jest kapitalne w tej kuchni. A gdyby chcieli się Państwo dowiedzieć, jak przygotować taką miętową marokańską herbatę, albo jak usmażyć naleśnika z tysiącem dziurek, albo właśnie jak ugotować tę sycącą harirę, o której Pani wspominała, takie przepisy skrywa też książka Marrakesz, Miasto Świętych i Gwiazd. A naszą przewodniczką po Marrakeszu była dziś autorka Beata Lewandowska-Kaftan. Bardzo dziękuję. Dziękuję i ja i naprawdę zachęcam Państwa, jedźcie do Maroka, jedźcie do Marrakeszu i nie śpieszcie się. Dajcie temu miastu czas. A my wsłuchajmy się teraz w głos Indii Zary. To jest artystka pochodząca z Maroka, która w wieku 15 lat przeprowadziła się do Paryża i tam jako samouk napisała większość swoich utworów. Paryż ją pochłonął, ale z czasem wydała płytę, na której zwraca się w stronę swoich korzeni, pyta o swoją tożsamość. A w utworze, który przed nami śpiewa o tym, że każda historia może być moja. The night was cold and I was told to keep the silence and go. Look at the sea. And the wind blows outside. Before you Wędrując palcem po linii marokańskiego wybrzeża, podążając na północ od Agadiru, napotykamy rybackie miasteczko Imsouane. To tu złapać można najdłuższą falę w Afryce. Od końca lat 60. pojawiają się tu miłośnicy surfingu. To miejsce, w którym zachodni sport przenika się z berberyjsko-arabską kulturą i gościnnością mieszkańców wybrzeża. Jak opowiada mi marokańska surferka Sana, sezon trwa tu cały rok. Morocco is truly a special place for surfing. Maroko to naprawdę wyjątkowe miejsce do surfowania. Linia brzegowa jest tak długa i zróżnicowana, można tu znaleźć wszystko. Od łagodnych fal dla początkujących po światowej klasy point breaki, jak Anchor Point. Ale to, co czyni to miejsce naprawdę niezwykłym, to nie tylko fale, ale panująca tu atmosfera. Gościnność, mieszanka kultur, piękne krajobrazy i zachody słońca. To niezwykłe doświadczenie. Sana pracuje w Imsouane w hotelu Olo, który oferuje lekcje surfingu połączone z zajęciami jogi i wspólnym spędzaniem czasu w marokańskim rytmie, na przykład przy miętowej herbacie. Na dłuższy pobyt nad Atlantykiem decyduje się coraz więcej cyfrowych nomadów, którzy pracują zdalnie z wybranego przez siebie miejsca. Wystarczy im dobre łącze internetowe, bo najważniejsza jest bliskość plaży, na której zaczynają i kończą dzień. The best time for surfing in Morocco is definitely from October to March. Najlepszy czas na surfing w Maroku to zdecydowanie okres od października do marca. Fale są wtedy silne i regularne. To również wtedy doświadczeni surferzy przyjeżdżają na te wielkie fale, których można doświadczyć w Anchor Point i od czasu do czasu również w Anzie. Ale jeśli dopiero zaczynasz, najlepszy czas to wiosna albo wczesna jesień. Takie miesiące jak kwiecień, maj czy wrzesień. Fale będą wtedy mniejsze, a pogoda wręcz idealna. Jest też zdecydowanie mniej tłoczno. To znakomite warunki dla początkujących, którzy chcą uczyć się surfowania bez presji. W marokańskiej kulturze pełnej tradycji kobieta na desce surfingowej to niecodzienny widok. Zapytałam więc Sanę o reakcje, z jakimi spotyka się w odniesieniu do swojej pracy i pasji. I grew up by the beach just like since I was born, but unfortunately I didn't have the opportunity to go surfing because I was born in a very, very small town, a village. Dorastałam na plaży, ale niestety nie miałam okazji, by zacząć surfować, ponieważ urodziłam się w bardzo małej wiosce. Była tam tylko moja rodzina. Nie miałam dostępu do kultury surfingowej, desek i tak dalej. Nie miałam też na to środków finansowych. Dopiero gdy dorosłam i gdy przeprowadziliśmy się do Agadiru, wtedy coś jakby wezwało mnie w stronę morza. Coś mi powiedziało, że powinnam wrócić. Surfuję od 4 lat. Moja rodzina w końcu to zaakceptowała i oto jestem tutaj. W naszym społeczeństwie to coraz częściej akceptowane. Ten proces oczywiście zachodzi powoli. W takich nadmorskich miasteczkach jak Imsouane, gdzie jest to część lokalnego życia, ludzie odnoszą się do tego z szacunkiem. Oczywiście nadal istnieją tradycyjne poglądy i nie da się tego zmienić. Zwłaszcza jeśli chodzi o surfing kobiet. Nie powiedziałabym, że jest to duży problem, ale nie czujemy się w pełni komfortowo, tak jak mężczyźni. Przyjmujemy to jako styl życia i sport i wspaniale jest widzieć, jak surfing pomaga otwierać umysły. Wśród surferek w Maroku rośnie poczucie wspólnoty. Zazwyczaj jesteśmy 2, maksymalnie 3 dziewczyny pośród samych mężczyzn i na pewno czujemy, że mamy to wsparcie. Zachęcamy się nawzajem i rozwijamy się wspólnie. Dzięki surfingowi poznałam kobiety z całego świata. Do Imsouane rocznie dociera nawet około 100 tysięcy surferów. Krajobraz dawnej berberyjskiej wioski intensywnie przekształca turystyka, a zmiany te przyspiesza też ostatnio mobilizacja marokańskiego rządu, przygotowującego się na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, których gospodarzem w 2030 roku obok Hiszpanii i Portugalii będzie właśnie Maroko. say, like I say, like I say, I run away. Some more precious time, I can never lose this state of mind. No, it's coming up. Like I say, like I say, like I say, she run away. Cause I won't cross this line, I could really lose you in time to time. No, it's coming through my speaker, yeah. Cause I feel like all my friends, they don't read my mind. The minute I'm not in control of tearing on the side, fill up on the feeling, fill up on the light. If I'm falling out with you, cause if you could hold my hand, just to feel alive in the like I say, I run away. We've run out precious time. I don't wanna do this unless you mind. Oh, it's coming down. Like I say, like I say, like I say, I run away. Cause I know what that shit's like. I could really lose you in time to time. Now it's coming through a speaker. Yeah, it's coming through a bedroom. I know you're gonna meet her. Yeah, she's coming to your rescue. Does it feel like all you have is putting back and white? The minute I'm not in control of tearing on the side, and I can't stop you leaving. It's the biggest fear of mine. If I'm falling out with you, cause if you can't hold my hand, just dwanaście minut dzieli nas od południa, a rozmawiając o Maroku, warto na pewno wspomnieć o migdale berberów, nazywanym też eliksirem młodości czy płynnym złotem Maroka. Wszystkie te tajemnicze nazwy odnoszą się do oleju organowego, o którym w naszej szerokości geograficznej pewnie najprędzej usłyszymy w kontekście rozdwojonych końcówek włosów, suchej skóry czy problemów z łupierzem, bo świat zachodni pokochał olejek arganowy. Iskrzętnie korzysta z tego oczywiście branża kosmetyczna, a jest to istotnie surowiec bardzo ciekawy. Ja jakiś czas temu trafiłam na dokument pokazujący transformację statusu społecznego marokańskich kobiet, jaka dokonała się dzięki właśnie tej modzie na olej arganowy. Bo na przełomie XX i XXI wieku kobiety żyjące na marokańskiej wsi dotąd w pełni uzależnione od swoich mężów, zaczęły gromadzić się w tak zwanych spółdzielniach, komitywach, w których wspólnymi siłami wytwarzały olej arganowy, a co ważniejsze, chyba spotykały się, dyskutowały, tworzyły relacje. I ta jedna roślina doprowadziła do małej społecznej rewolucji, ale po kolei. O argani żelaznej rozmawiałam z Benedicte Werkes-Koch, założycielką fundacji non-profit Argan Care, która zajmuje się ochroną lasów arganowych oraz poprawą sytuacji kobiet. The argan tree is actually one of the world's oldest trees. It actually survived the first ice age, so it's a very, very old tree, and it's important because it can survive in very harsh areas. Drzewo arganowe jest jednym z najstarszych drzew na świecie. Przetrwało pierwszą epokę lodowcową. Jest to więc naprawdę stare drzewo, które może przetrwać w bardzo trudnych warunkach. A jeśli chodzi o to, gdzie rośnie, rośnie tylko w Maroku. I to nie w całym kraju, ale w jego południowo-zachodniej części. Na tym obszarze jest bardzo sucho, więc ziemia jest niemal pustynna. I drzewo to jest ważne ważne z wielu powodów. Po pierwsze, stanowi barierę dla Sahary, więc zapobiega jej rozprzestrzenianiu, rozmywaniu się. Ale jest też ważne dla rdzennej ludności, Berberów. Przez wiele, wiele stuleci używali oni owoców, które rosną na drzewie arganowym. Przede wszystkim do tworzenia oleju. Nazywa się go olejem arganowym i tradycyjnie jest on używany do gotowania. In other parts of the world, mostly for cosmetic use, but indigenous people have been using this. W innych częściach świata jest znany głównie z zastosowań kosmetycznych, ale rdzenni mieszkańcy używali go w kuchni, a także do leczenia ran. Kiedy owoc jest dojrzały, spada z drzewa. Tradycyjnie po tym kobiety zbierają owoce z ziemi. Wewnątrz owocu kryje się bardzo twardy orzech. Naprawdę trudny do rozłupania, bo jest 15 razy twardszy niż orzech laskowy. Tradycyjnie kobiety używały do tego dwóch kamieni, a ze środka wyciągały migdał, no i później robiły z niego olej. Przez te wszystkie lata ten olej w praktyce wytwarzały tylko kobiety, a potem mężczyźni sprzedawali go przy drodze turystom albo innym miejscowym. The women have really been the one that have been making the oil all these years. And then the men have been selling the oil on the side of the road to tourists and other locals. But what happened in the 1990s is really that to, co wydarzyło się w latach 90., to fakt, że niektórzy ludzie w Maroku zaczęli tworzyć kobiece spółdzielnie, głównie na obszarach wiejskich. Tak więc kobiety, które tradycyjnie wytwarzały ten olej od setek lat, miały teraz możliwość pójścia do spółdzielni i posiadania takiego wspólnego miejsca do tworzenia oleju razem z innymi kobietami. Na początku mężczyźni bardzo się wahali, czy pozwolić kobietom opuścić dom i po prostu pójść gdzieś do pracy, ale ponieważ były to tylko kobiety, jakoś to w końcu zaakceptowali. To było dla nich naprawdę dobre, ponieważ kobiety zobaczyły, że mogą opuścić dom, aby trochę popracować. Mogą zarobić własne pieniądze i móc je wydawać tak, jak chcą. W poprzedniej dekadzie Benedicte prowadziła badania związane z pracą kobiet zrzeszonych w takich spółdzielniach. Tradycyjna produkcja jednego litra oleju może zająć nawet 8 godzin ciężkiej, ręcznej pracy, do której potrzeba około 35 kg owoców, czyli to jest zbiór z 6 drzew. No i w obliczu rosnącego popytu na ten olej, ale także tego, że lasy arganowe się kurczą, tej pracy było i jest naprawdę sporo. There are some not so positive sides to the cooperative model because it's not as regulated and it's hard to set, you know, they don't have. Są też pewne niezbyt pozytywne strony modelu spółdzielczego, ponieważ nie jest on w żaden sposób uregulowany i trudno jest zapewnić pracowniczkom odpowiedni komfort, jaki powinien istnieć w normalnym miejscu pracy. Jeśli jednego dnia jesteś chora, powinnaś otrzymać jakieś wynagrodzenie, ale w tym modelu zarabia się pieniądze w zależności od tego, ile oleju jest się w stanie wyprodukować. Więc jeśli kobiety nie mogą być w pracy przez kilka tygodni, nie zarabiają żadnych pieniędzy. Zauważyliśmy również, że odkąd kobiety wychodzą z domu, starsze dzieci muszą opiekować się młodszymi dziećmi, co zaczyna być problemem, ponieważ te starsze dzieci powinny być w tym czasie w szkole, ale nie są, bo ich mama idzie do pracy. Więc pomagamy kobietom wyjść z trudnej sytuacji, dajemy im pracę, ale jednocześnie zabieramy dziewczynkom możliwość chodzenia do szkoły. Tak mówiła Benedicte. W ramach planu Green Morocco rząd Maroka zamierza do 2030 roku wytwarzać 10 tysięcy ton oleju arganowego rocznie, czyli prawie dwukrotnie więcej niż wytwarza się go obecnie. Korzystają na tym produkcie przede wszystkim wielkie koncerny, dlatego zapytałam Benedicte, czym się kierować, szukając oleju arganowego na sklepowej półce. First of all, argan oil is such an amazing oil. So whether you use it cosmetically, you know, on your skin or on your hair, if you find the edible one, olej arganowy jest niesamowity. Niezależnie od tego, czy używasz go jako kosmetyku na skórę czy na włosy, czy może znajdziesz jadalną wersję, której możesz używać do gotowania, to jest świetny produkt. Ale to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to to, czy rzeczywiście pochodzi z Maroka.